سوره آل عمران درس نمبر 22. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا منغلي ولغوي بحبل الله برسيد الله تعالى باني جميعا طول ولا تفرقوا او دلي دلي مكي گئی موجودا کی گئی. واذكروا نعمت الله یاد کی نعمت الله تعالى عليكم چکڑے دے پتا سمانے اذ كنتم اعداء ان کلچ ویتا سو دشمنان فألف بين قلوبكم محبت راوست ومنز د زړو نستاسو کې مینا راوستا ومنز د زړو نستاسو کې فاصبحتم بنعمته اخوانا نو ګرځیدې تاسو په نعمت الله تعالی باندې رونا رونا. وکنتم اویتا سو على شفا حفرة من النار په کیناره د کند دور فانقذكم منها نو بچی کړی تاسو د دینا. کذالک یبین اللهم دارنگی واضح کی الله تعالی بیانای الله تعالی لکم آیاته تاسو آیات نخپل لعلکم تهتدون خامخا چې تاسو لار عمومی. سوره آل عمران دریمه حصہ شروع ده او په دې دریمه حصہ کې بیان د جهاد دی او جهاد اسی نشی که ده تر سو پوری چه ده جهاد ده پار تنظیم نی او تنظیم اسی نشی که ده تر سو پوری چه اغا ده اللہ ده کتاب ده قانون مطابق نچلی گی. نن مسلمان ولی کم زوری ده کم قوانین چه اللہ تبارک و تعالی ده مسلمان ده نظام ده پار راجی گلی دی کاغا د امن په وخت کې دي او کاغا د جهاد په وخت کې دي کاغا د حکومت کولو په وخت کې دي کاغا د حکومت د لاندې چې کم رغیت کم خلک اوسیږي د هغې باره کې دي. نو موږ د هغې اصولو نه ځان لرې کړی دی نو اپراتفري جوړه ده په ملکونو د مسلمانانو کې او حکونه د خلکو ضایع کیږي او دارنګي یو بل سره خلق په تربګنۍ په دشمنۍ او بغض او حسد کې پراته دی. وجه صدا هغه وجه دا ده چې کوم قوانین الله تبارک وتعالى زمونږ د پاره را لېږلي دي هغه قوانین نه زده کو او نه پې چلیږو او نه کوڅوک د هغې دپاره کوشش کوي نو د هغه سره ملګرتیا کوو او که ملګری شي نو ډیر کم ملګری شي نو هغه کامیابی چې په څنګه طریقه باندې راتللی هغه کامیابی په هغه طریقه را نشي. الان کې کامیاب اگر که لږ کسانی هغې کامیاب دي خو لکه چې د ډیرو خلکو نه منله نو کم چې امن و امان او د خلکو د حقوقو هغه حفاظتو هغه اکثر په ټولو ملک باندې را نشي نو د دې وجه نه خلک د هغې نه محرومی. نو د نظام د تنظیم د پاره 15 قوانین دلته بیانېږي. یو قانون بیان شو اتفاق په عقیده د توحید کې ځکه چې مسلمانانی او د الله د دین کوشش کوي او د هغې زړه یو نی او د هغې د دین کار یو نی نو چرې دغه جماعت او دغه ډله او دغه تنظیم سمېدې نشي. نو د تنظیم د پاره اول اصول دا دی چې عقیده د توحید بغیر د الله تبارک وتعالى نه چې کم د الله اختیارات تي کم د الله صفات تي کم د الله د عبادت هغه اقسام دي، کم چې د الله تبارک وتعالی د پاره د تابعداري کارونه دي، کم احکامات چې د الله تبارک وتعالی دي، د کوم سيزونو نه چې الله تبارک وتعالی مونږ منه کړیو هغه کې مونږ بل چاله یې سي ورنکو. نو دا په توحید باندې پکار دي چې اول زمونږ زړه په توحید باندې مضبوط شي. نو یو قانون ایک اتفاق په عقیده د توحید کې، دویم قانون په دې آیات کې بیانېږي، مونږلې په قرآن او په سنت نبی علیه السلام دا دواړه خبرې بکله کې رانیوي، نو ستا تنظیم به مضبوطي. نو دویم قانون بیانېږي، احتسام مونږلې لګول په قرآن او سنت، واعتصموا بحبل الله جميعا، مونږلې ولګوي په رسای د الله تبارک وتعالی. د رسای نه مراد څه شی دی؟ د رسای نه مراد کتاب د الله تعالی دی. الله تبارک وتعالی دا کتاب مونږ ته را لېږلی دی چې د دې کتاب ما ته در رسېدو دپاره تاسو له ما قانون در ولېږه. اوس خلق ډېرو طریقو باندې الله ته ځان رسی، خو تر څو پورې چې د الله په کتاب دی الله ته ځان نه رسولي، نو الله تبارک وتعالی وایي تا له ما خط در لېږلی و، تا زما د خط سره څه کړی و، ځان دې پې پوه کړی و، ته چې ما ته راتلې نو د چا په لار باندې را روان وې، تا له خو ما لار در لېږلې وه، د خپل طرف نه د اسمان نه مې را لېږلې وه، هغه دا لار ده، هغه دا رسۍ ده. دا رسۍ به کلکه را نیوو مونږ به چې کوم دی نو نجات مومو، که دا رسۍ مونږ کلکه را ونه نیوله مونږ نجات نه شو موندی، دغسې به ذلیل یو لکه څنګه چې مسلمانان ملکونه ذلیل دي. تر څو پورې چې دا رسۍ مونږ کلکه را نیولې نه، په ټولو په د ملک په حیثیت سره چې ځان ته مسلمان وایي او د دې قانون مرایج کړی نی، نو د دې وجې نه فرمایي چې پر رسۍ د الله هغې نه مراد د الله تبارک وتعالی کتاب دی. ولا تفرقو، او ډلې ډلې مکی گئی جدا کی گئی ما، د تفرقو نه مراد څه دی؟ د الله د کتاب نه چرته جدا نشئ، د الله د کتاب نه مو جدا کیږه. دا نه چې په عقیده کې شرک او عمل کې بدادی، او ته قرآن ویلی چې لا تفرقو، دې خبرې ته له خیال وکړئ ګورئ. کتا ته چرته چاوی چې الله پاک ویلی ولا تفرقو، ته خو مړه اختلاف پیدا کوي. نو چې په عقیده کې شرک پروت او عمل د بدعت کوي، نو هغه سره به هم اتفاق کوي، هغه به پوه کړي چې دا خبره دې صحیح نه ده د قرآن او د سنت. که چېرې عمل تا سره قبول کړي، ډېره ښه ده، خو نه چې ته ورته خپله لار پرېږدي چې الله ویلي چې لا تفرقو، نه بیا خو د قرآن آیاتونو ته نورو ته وګوره، هغې کې الله تبارک وتعالی څه ویلي دي. سورة الهود 133 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ظالم طرف ته چرته مایل قدر لنه شي، کمایل شوي نو دا اسباب ستا د پاره د څه دي چې ظالم ته مایل شوي، خو انصاف ته پرېښودی ده، د عدل لار دې پرېښودی ده. نو د لا تفرقو به دا معنی نه اخلو چې الله ویلي چې تاسو ډلې ډلې مکیږئ، نه، ستا ډله به د قرآن او د سنتې که هغې ته څوک راځي ډېره ښه ده، خو هسې نه چې تا هغې ته لاړ شي. نو د دې وجې نه نبی علیه السلام ویلي چېرته هسې نه چې په ځان باندې اشتباه راولئ، چې یاره مونږ قرآن والی او مونږ چې کوم دی د الله د دین خدمت کوو، او مونږ به ټول یو بل یو ځان سره شریکو، او دی چې څه کوي خیر دی، مونږ به ورته اومه لږ څه ناسه نرم لار اختیارو، نو اله به مونږ نه نرمي د الله تبارک وتعالی په کتاب کې، په عقیده کې او په عمل کې دا نرمي نشته. ولې نشته؟ ځکه چې دا دین د الله تعالی دی. نو پیغمبران چې د کلو نه وتل، نو هغې خوم په دې وتي چې هغې خپله هغه هغې سره یعنی سودا نه کوله، مونږ تا چې سودا یو بل سره کوو ته ماله دا راکړه دا به درکړم. په دین کې سودا نشته، په دین کې که قرآن او سنت در سره څوک قبلی خو ډېره ښه ده، کنی ته سودا نشي کولی چې زه به څه پرېږدم او څه تر پرېږده نو بس شریک پشو خیر دی. په دین کې سودا کول نشته، که سودا دې وکړه نو مطلب دا چې لاړې په خطره کې وغورځېدې. نه، الله پاک وایي که ظالم تمایل قدر لشوي، نو ما چې کوم دی نو ځان له تباهي جوړه کړه. ولا تفرقو، او جدا کیږئ ما د الله د کتاب نه. واذکروا، یاد کړئ نعمت الله علیکم، نعمت الله چې کړی دی په تاسو باندې. اذ کنتم اعداء، کله چې وایي تاسو دشمنان. فالف بین قلوبکم، نو محبت راوست مینه راوستا په منځ د زړونو ستاسو کې الله تبارک وتعالى فرمایل یاد کئ نعمت ته الله چې کړې دې پتا سو باندې هغه نعمت ته الله تبارک وتعالى سره د قران نمخ کې هغه حالت وګورئ چې د عربو حالت ته قران د نزول نمخ کې سو الله در باندې نعمت کو قران دې ته درولېګو تاسو د هغه ظالمانه نظام نه راوباسلې د هغه ظلم او د زیاتی چې دی یو بل سره بتاسو کو او بدمنه وی ار طرف ته د دی وجنه په بخاری کې هغه حدیث راځي د نبی علی السلام چې عدی ابن حاتم ته ویلو چې په دې ملک په داسې یو دور راشي د قران او د سنت ته وجنه چې د عراق نه به خزر رواني او بیت الله ته بزی هغه ته د حفاظت پلار کی ضرورت ني عدی رضی الله تعالی عنه حیران شو چې دا غتوی قبیله هغه غټ غټ داکوان بچرته تلی نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ السلام غیب محافظین د دې ملک ګرځیدلی په قران او په سنت سره د دې وجنه هغه غټ داکو چې په دیوال باندې اوړي هغه د آیات اوري الم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله کور کې تلاوت کیدو او دې ډاکې د پاره په دیوال اوړي دو عربو چې کله به خبره زړه ته وغورځېده بیا به ایمانداری داسې کوله چې د هغه خو ایمانداری بیا بل چا نه شو کولې د دې وجې نه د دې څومره ثبوتونه دي چې صحابه رضوان الله اجمعین څومره قربانۍ د دې دین لپاره ورکړي دي هغه د دیوال له پاسه اوړي او هغه د آیات اوړي الم یعنی للذین ان تخشا قلوبهم لذکر الله ای هغه وخت نه دی راغلی چې د الله کلام ته د الله قرآن ته د خلکو زړونه نرم شي هغه دواړه لاس یې اوچت کړ د دیوال له پاسه ډاکې لاوړېد وی الان یا ربي اوس راغی هغه یا رب چې زما زړه چې کم نه قرآن ته نرم شو او توبه وباسم توبه مې قبوله کا او ټول ډاکوان چې د هغه په تابعدارۍ کې کم وو د ډاکوانو مشر وو هغې وی چې ته توبه وباسې نو موږ څه کوو بیا غټ علم ته جوړ شوی دی نو د دې وجې نه دا قرآن داسې کتاب دی چې دې الله تبارک وتعالی نعمت را لېږلې دی نو عدی ابن حاتم ته نبی علیه السلام وایي چې داسې وخت پر راشي چې ښه زنانه به د عراق نه راروانی او بیت الله ته به راځي او د بغیر د الله نه به د بل چا یره نی او حفاظت ضرورت پ ورته نی داسې امن به په دې ملک باندې وګرځي د دې وجې نه هغه د دې نه مخکې چې کومې دښمنۍ تیرې شوي دي د هغې حالات وګورئ چې هغه دشمنی د اوس او د حضرت په منس کې په مدینه کې چې جنگ بعاث ورتویل شي یو سل صد پاسه کلونه چلیدلې ده هغه جنگ او د یو بل سره په هغه صد پاسه سل کلونو کې څومره مرګونه غي دي یو بل نه کړیو او څومره زیاتی دي یو بل سره کړیو خو چې کله نبی علی السلام راغی او په مکه په مدینه کې هغه هوس او حضرت د نبی علی السلام پر اتلو سره او د قران د نظام سره غیبی ارونه ورونه وګرځیدل د دې وجنه دا خبره يهود نشو برداشت کولی نیورزي د غی یوړون سړی او شماس ابن کیس یو پتنا خورون کې سړی اگر اوچت کو او راویلې کو او ورته وی کله چې اوس او ازرچ کینی نو دا غی په خوانه خبره په میپل کې را وړاندې کا او غ اشعار ورته خودل چې دا اشعار د غی په مخ کې باندې چې ته وای نو غریب ته بیا خپل دښمنه را یاد شي زکه چې دا پیغمبر راغلی دی او دی خواغه دا سکړو چې هغه دښمنه ته یې رکړه رونه رونه جوړ کړی دی يهود دا نشو برداشت کولی نو هغه سړی لړ او په محفل کې چې اوس او حضرت کمزای کې ناستو دا غی هغه په خوانه خبره را تازه کړی او هغه اشعار ورته ولستلو دا غی هغه زور بیا یو بل سره هغه دښمنی را تازه کړي یو بل ته خبرې کول شروع شو او چې خبرې شروع شوې او جنگ بالکل جوړېدو والو په دې کې نبی علیه السلام ته خبر ورسېده چې اوس او زرچ خو چا بیا را پارول دي یو بل سره د جګړې لپاره ودرېږي نبی علیه السلام زرد صحابه سره د انصار سره راغې د مهاجرینو سره او نبی علیه السلام ورته دا آیاتونه وي هو کیف تکبرون وانتم تطلع علیکم آیات الله وفیکم رسوله تاسو بیا غد جهالت هغه وخت اوړي او کله چې وای تاسو دشمنان الله تاسو په ژوندونو کې مینه په قران راوستي دا اوس تاسو بیا غمینه ختموي دی یو بل نه اغلبیت کې ناستېدل او د جنگ نه کلار شو نو د دې وجنه قران داسې کتاب دی چې د پراتلو سره هغه دشمنی او ظلمونه او غزیاتی چې ژوندې لونه به خخولې او دا فکر وسره نو الان کې خپل ژوندې بچي چې سړی د خاور د لاندې کوي هغه بچي به د لاندې نه ساوازونه کوي چې وا فلارا ته ما په کوم ګناه باندې په دې ځمکه کې ژوندې خخای او قران دا غي هغه خبرې راغستی دي چې فلار ته به ای الله پاک کوئی د قیامت پرز به ته پوښښ شي و اذا الموعوده سئلت بأي ذنب قتلت کله چې دا خښو جنکونه ته پوسو شي چې په ګون ګنا تاسو ژوندۍ چې کم نه خښي وي نغي به سوي هغه پلاران به سوي د دې وجه نه قران داسې دین دی چې دې راغی هغه ظلمونه اوچت کړو ځکه چې انسانان به سارو غونې په منډایو کې خرڅېدل زید رضی الله تعالی عنه د مور سره روانو د اسلام نمخ کې او هغه ډاکوانو حمله وکړه چې اسنونو هغه زوی ته واغستې ده او بوې ته او په مکه کې په منډایه کې چې کم دی په حکیم بن حزام باندې خرڅ کړو حکیم بن حزام چې کم دی هغه خپل ترور خدیجه رضی الله تعالی عنها له ورکو خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام چې واده شو نبی علیہ السلام لاغې چې کم دی ورکو دا وستا خادمی نو دا هغه پلاران او دا هغه ترونه بګرزیدل او یو ځای او بل ځای به کوششونه کول چې زمونږ بچی بچرتی زمونږ غزوی بچتی دا هغه وخت هغه اشعار کتابونه راغستی بګی تو علی زید ولم ادری ما فعل احی فیرجا ام اتدونه الاجل مونږ جاړو د زید پسې چې زید بچرتی او سب وسره شوی آیا هغه به ژوندې واپس شي او کنا چرته اجل به مړکړي اجل به پیراغلی او چرته به مړ شوی والله ما ادري واني لسائل اغالك بعد السهل ام غالك الجبل په خدای مې دې قسمی مونږ ته پته نه لګي چې تاسو رب څه شوی خو مونږ به بیا هم ته پوسونه کو چې رته به په هموار از مکه باندې هلاک شوی تباه شوی او کنه په غرونو پس مستو کې به چرته تباه شوی او چرته به کم دینه مړ شوی تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه اذا غربها افل کله چې نور راخیږي نو مونږ ته یادېږي او کله چې نور غورځيږي نو بچي مونږ ته یادېږي چا ورته وي یا خو په مکه کې یو امانتدار انسان سکرے چې غي مکه ته رالل او نبی علیہ السلام سکرالل نبی علیہ السلام ته وی دغه سې زمونږ بچي د مور نه چې کم نه غلو اغسته او هغه غلام نه دی خو د مور نه چې کم نه پټ کړو هغه ماما سکتلو نو په لار کې اغي بیا راوسته دلته خرڅ کړي دي چرته او بیا مونږ ته چاوې چې تا سره دی بیا او بالکل سن زید نو مې دی بیا ما سره دی بیا به مونږ لرا کې وي بس فیصله به په زید پرې دوس خنيشته کنه او زوم تا سره دلته ناشته زید ته سوال جواب کو ا براشي ک تاسو غوړه کوي او کما غوړه کوي داغه خوخه ده زید راوختې دی شو چې زید څنګه راغې پلار تروي ډیر خوشاله شو ته تپوس کوي چې پلار او ترونه دی راغلی دي تا ته اجازه دي دي سره تلې شي هغه وي د نبی علی السلام ا په خوا کې اوسېدل د لز زیات ترجیح ورکوم ا داسې ځای ما ته بل نشي ملاوي دي تر او پلار خوشاله شو چې شکر دی بچی ته داسې ځای ملاو شو دی نو مطلب دا چې داسې ظلم او زیاته په دې ملک باندې چې انسانان به په منډای کې خرڅېدل او دارنګي ژوندې لونه به خخې دي دارنګي هغه جنگ به سوش شوو چې داغه اغانی لیکلی دي چې اوخه د چا باغ ته تلی وا او پاغه باندې څومره مړی شویو او سلويخ کال چې کم نه هغه جنگ چلیدلیو د قران پراتلو سره هغه ټول جنگونه په مینا محبت کې بدل شو او د الله تبارک وتعالى هغه نعمت چې الله تبارک وتعالى راولېګو د خلکو د یو بل سره ترپګنه او پتنی چې کم نه پدې قران سره ختم شوینن مونږ ته هغه پروت دی او مونږ کې پتنی پرتی دی نن مونږ سره کتاب شته او په مونږ کې چې کم دی نو دی یو بل سره حسد او بوز په وړو کې خوبایي لګ لګ حسد او بوز انسانان یو خو هغه حسد او بوز چې ټوپک راخلی ستا بچی او ستا رونا او ستا عزیزانولی او ته ټوپک راخلی دغه مسلمان ور پسې او ته دغه بچی او دغه رونا او دغه خلق وجنی او شیطان در تر اوچت شوی چې د غیرت او د پښتو خبره ده ټوپک چرته روستو نه کی بیا دغه ځای کې د قران او د سنت خبره نه بیا د غیرت او د پښتو خبره نو غیرت او پختو مونږ په قران او سنت باندې مخ کې کولې چې په ملک کې هغه قانون د قران او د سنت مونږ نه دی رایج کړي او نه د هغه لپاره کوشش کوو. نن د قران په وجود سره هغه ترپګنای د هغه جاهلیت ته وخت په مسلمانانو کې پرتی دی. نو الله تبارک وتعالى وی وذکروا نعمت الله یاد کئ نعمت الله علیکم چې کړه دې پتا سو باندې اذ کنتم اعداء انکل چې وی تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم نو مین را واست په من د جوړونو تاسو کې سورۃ الانفال 63 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم. پیغمبره که پزمګه کې دا هر څه چې دی او دا تا خرج کړی وي نو تا به دی په محبت منځ کې محبت تر نو راوسته. خو الله تبارک وتعالى په دې کتاب سره په دې کتاب پر اچ کولو سره د دې په نزول سره او د دې د قانون په خپلولو سره الله تبارک وتعالى د دې په منځ کې محبتونه راوسته دل. دا داسې کتاب دی چې انقلاب په دنیا کې راوسته دی. نه هغه کتاب خلکو چې کم دی د مړی په وخت کې ورته یادیږي د ډولای په وخت کې به ورته یادې دو روی ډولای سره کې نه چې دا برکتی شي او د قسم په مخ کې ورته یادیږي. اعلان کې په قران باندې قسم نشته. قسم به صرف د الله په نوم خوري. په قران باندې قسم شته نه. په کعبه باندې قسم نشته. په پیغمبر قسم نشته. په بل اس مخلوق قسم نشته. قسم چې خوري صرف په یو الله تعالی په ذات پې خوري. نو خلکو د قسم په وخت کې ورته را یادیږي دا رنګ چې غاړې ته غټکې د برکت تفاره دا غې د پاره ورته را یادیږي. الکه دا د دې لپاره بیا خو مطلب دی چې زوی خط له د انګلند نه او د امریکای نه او د کویت نه د عربو نه راشي هغه په عربو کې په انګلیش کې لیکلی دی د سټ ته ځوان کوي یاره بس زوی را له خط را لېږلی زه ډېر زیات عزت یې کوم. د قیامت پر ورځ به الله تبارک وتعالى موږ نه تپوس کوي چې تاسو ته ما خط در لېږلی او تاسو پې ځان پوه کړی و تاسو هغه خط چې کوم دی په خپل قانون کې راوستی و لکه څنګه چې زوی درته خط ولیکي بابا جانه پیسې مې پلانکي بینک ته دور در لېږلي دي پلانکي دي سره ازمکه چې زه راتلم خرڅېدا هغه راله واخله او تا خو ښکلې خط وله بند کړو او خو ښکلې په سرمن کې دې کېښود یا ښکلې کڅوړی کې دې کېښود. درې کاله پس چې زوی د راغی وی زه چې زو کنه بابا جانه هغه ازمکه ته چې ما دله پیسې را لېږلې چې ازمکه وګورو ته وایي د څه شي ازمکه ولې تا ما خط نو در لېږلې چې بینک کې مې دوره پیسې دي او ورسره چې کوم نه داري اداري هغه دې کې ازمکه واخله هغه به وایي چې بچې ستا د خط خو ما ډېر زیات قدر و قیمت کړی و څنګه بابا جانه قدر و قیمت ته کړی و راشه وګوره بخملو کې مې دله یخې دی روزانه یې راخلم او سر لې وړلم او ښکلم دا چل کوم دا چل کوم. هغه به وایي ما دا خط خو دې دپاره رالېږلی و چې په دې کې دا کار دی دا وکړه دا قرآن د دې دپاره و چې بس نه قرآن د دې دپاره دا قانون دی قانون چې قانون موږ د دې خپل کو نو دا ښکلول هم دي او دا دې ځای له هم راوړل دي دا په دې ځای هم چلول دي موږ په عکس باندې چلیږو د قرآن سره په خلاف باندې چلیږو د قرآن سره کومه چې غوښتل الله تبارک وتعالى د کتاب دپاره موږ له کړي دي د یو وړوکي بچي د خط سره چې د دنیا سره تعلق لري هغه بابا هغه به راته وایي چې بابا جانه ته خو لیونۍ تا باندې څه چل شوی دی ډاکټر له دې بوزم یکدم به لیونو ډاکټر له به دې بوزي او د قران نه خبره موږ چرته سوچ نه کوي چې ډاکټر لې بوزو سو کوم دا سوچ نه کوي چې یاره د قران تعلیمات د قران نظام د قران قانون دا به څنګه زده کوم. الله پاک وایي د دې دا مې درمیانی نعمت کړی دی او د دې په ذریعه مې ستاسو زړونه چې کوم دی هغه د یو بل سره د مینې او د محبت ګرځولی دی فاصبحتم بنعمتی اخوانا وګرځیدی تاسو په نعمت د دې قران په نعمت د دې پیغمبر پنیامت دی دین باندې رونه رونه وکنتم علی شفا حفرة من النار وی تاسو په کیناره د کندې د اور فانقذکم منا نو بچی کړی تاسو د دینا. ولی کم یو سړی چې شرک په کې په عقیده کې پروت دی کدی هر څومره نیکې کوي لکه څنګه چې عائشه رضی الله تعالی عنها تپوس کوي د نبی علی السلام نه چې عبد الله ابن جدعان خو یو داسې سړی په مکه کې چې چرته ملمته هوګي نه دی پاتې شوی یا رسول الله او دارنګي د عجزانانو او د غریبانانو به ډیر امداد کوي هغه به چرته نبی علیه السلام یې اور کې بي ولی چې په عمر کې دا نو ویلي چې الله تبارک وتعالى ته ماته بخنه وکي عزستا بندای ما او ته مې رب یې زکا تاسو وای په کیناره د کندې د اور شرک تر کې پروتو قرآن راغی او د قرآن او د پیغمبر پر راتلو سره تاسو نه هغه شرک لرې شو، نو د کنارې د کندې نه اور نه د الله لاس چې کوم دی نو قرآن او سنت قرآن او سنت ته لدرکو او تاسو یې روچت کړئ چې جهنم ته غورځېدی هغه ځای نه یې روچت کړئ. قرآن دا کار کوي. اوس که مونږ تاسو ځان د جهنم د کندې نه رابچ کوو نو دې قرآن دې رسۍ ته به لاس اچو نو ځان به بچ کوو. که چېرې په دې قرآن مونږ ځان بچ نه کوو نو بله لار زمونږ د بچ کېدو نشته، انو بله طریقه زمونږ د بچ کېدو شته. نو د دې وجې نه وایي تاسو په کناره د کندې د اور فانقذکم منها نو بچ کړئ تاسو د دینه. کذالک یبین الله دا رنگی واضح کوي الله، بیانوي الله تعالی لکم آیاته تاسو ته آیاتونه خپل لعلکم تهتدون خامخا چې تاسو لار عمومی. الله تبارک وتعالی وایي دا آیاتونه مې څه دپاره درولېږل، د دې بیان مې څه دپاره وکړو، د دې دپاره مې وکړو چې تاسو لار سم عمومی. قرآن چې کوم دی دا سم لار ښیي، او د قرآن نه علاوه نورې ټولې لارې کږې دي، کاغه هر چا لارې دي هغه ټولې کږې دي. یو د الله تبارک وتعالی د کتاب لار ده، هذا صراط مستقیم، دا هغه نیغه لار ده. که نیغه لار باندې تلل غواړي نو قرآن ته به لاس کوي، قرآن به زده کوي، قرآن به په عمل کې راولي او قرآن به خپل قانون ګرځي. واعتصموا بحبل الله جميعا، مونګولې ولګوئ په نین د الله تعالی ټول په ټول یعنی په جمع. ولا تفرقوا، او مجدا کیږئ د سنا د الله د کتاب نه. واذکروا نعمت الله، یاد کئ نعمت الله علیکم چې کړی دی پتاسو. اذ کنتم اعداء کله چې وی تاسو دشمنان. فالف بین قلوبکم، نو محبت راوس مینه راوستا په منځ د زړونو ستاسو کې. فاصبحتم بنعمته اخوانا، وګرځیدئ تاسو په نعمت دې الله باندې رونه رونه الله در باندې نعمتو کو. وکنتم على شفا حفرة من النار، وی تاسو په کناره د کندې د اور. فانقذکم منها، نو بچ کړئ تاسو د دینا. کذلک یبین الله، دا رنگی بیانی الله تعالی لکم آیاتی تاسو ته آیاتونه خپل لعلکم تهتدون، خامخا چې تاسو لار عمومی.